یہ ارشاد فرمائیے کہ کرتے کی آستین کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ لباس میں اسبال منع ہے. اسبال منع مطلب حد معتاد سے بڑھ جانا، مثلا ٹخنے سے نیچے کپڑا چلا جانا، یہ بھی اسبال کہلاتا ہے. اچھا، اسی طرح انگلیاں چھپ جائیں اتنی آستین ہو تو یہ بھی اسبال کہلاتا ہے. زیادہ مطلب کرتے کی آستین کی لمبائی زیادہ زیادہ اتنی ہو کہ ہاتھ کی انگلیاں نہ چھوپیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.